faccia la tende, ma tu da posso aia. Uo grado con il cogada nema, si nasce pria te gli sazzo sama tuoi, i capo želi nekom drugom da se predam, za tren to znaju svi. Kad iza leđa čujem nema, to je ta, pola je nema od kad nije njegova. Ponovo.